แชมพูยี่ห้อหนึ่งเขาเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับนักสเก็ตภาพอันนี้เป็นของฝรั่งนะรู้สึกจะเป็นของอเมริกันเป็นนักสเก็ตภาพที่ทำงานให้กับตำรวจเวลามีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นเขาก็จะสเก็ตภาพจากปากคำของผู้อยู่ในเหตุการณ์ว่าตัวผู้ร้ายหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าทำงานใน FBI แต่ว่าคลิปวิดีโอนี้นะเขามาสเก็ตภาพของผู้หญิงเขาให้ผู้หญิงเนี่ยมานั่งอยู่ใกล้ๆเขาแต่ว่ามีม่านกั้นทั้งสองคนไม่เห็นหน้าซึ่งกันและกันแล้วผู้หญิงก็บรรยายรูปร่างหน้าตาเฉพาะหน้าตาว่าหน้าตาเป็นยังไงให้เจ้าตัวบรรยายหน้าตาของตัวส่วนนักวาดนี่ก็สเก็ตภาพตามที่ได้ยินนะซึ่งก็เป็นงานที่เขาทำเป็นประจำนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็สเก็ตภาพผู้ที่เป็นผู้ร้ายตอนนี้ก็มาสเก็ตภาพผู้หญิงพอเขาสเก็ตภาพเสร็จเขาก็จะให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเคยเห็นหน้าผู้หญิงคนแรกนะแล้วก็ให้ผู้หญิงคนที่สองเนี่ยบรรยายหน้าตาของผู้หญิงคนแรกที่เขาเห็นก็สเก็ตภาพจบนะก็ทำนี้กับผู้หญิงหลายคนนะประมาณสักเกือบ10คนได้นะเสร็จแล้วก็เอาภาพที่สเก็ตได้เนี่ยมาให้เจ้าตัวดูสิ่งที่เจ้าตัวเห็นก็คือว่าไอ้ภาพด้านซ้ายเนี่ยซึ่งเป็นภาพที่เกิดจากการบรรยายหน้าตาตัวเองเนี่ยมันสวยสู้ภาพด้านขวาไม่ได้ภาพด้านขวานี่เป็นภาพที่คนอื่นเขาพูดถึงหน้าตาของตัวเขาเองทุกคนที่มาเห็นภาพเหล่านี้ก็แปลกใจนะว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราพูดถึงหน้าตาของตัวเราเองเนี่ยหน้าตามันไม่ค่อยดีเท่ากับเวลาคนอื่นเนี่ยก็พูดถึงหน้าตาของเราเลยอันนี้มันแสดงว่าอะไรนะมันก็แสดงว่าผู้คนส่วนใหญ่เวลาเขานึกถึงหน้าตาของตัวเองเขาจะมองเห็นแต่ไอ้ด้านที่ไม่สวยหรือด้านที่มันไม่ดีนะในขณะที่คนอื่นเนี่ยก็จะเห็นด้านที่สวยนะด้านที่งามนะของตัวเองแล้วก็อธิบายนะคลิปนี้ประมาณ3นาทีนะไม่ได้ยาวนะแล้วก็อธิบายว่ามีคำบรรยายว่าคนเราเนี่ยมักจะเสียเวลาไปกับการไปจดจ่อจ้องมองหรือแก้ไขส่วนที่ไม่งามมากกว่าที่จะชื่นชมสิ่งหรือส่วนที่งามของตัวเองอันนี้พูดง่ายๆตัวคนเราเนี่ยชอบมองตัวเองในแง่ลบสรุปแบบง่ายๆมองตัวเองในแง่ลบก็คือว่ามักจะจดจ่อใส่ใจกับด้านที่ไม่งามมากกว่าด้านที่งามหรือแม้กระทั่งอวัยวะส่วนเดียวกันคนมีข้อเห็นว่าสวยนะแต่ว่าเจ้าตัวกับมองว่าไม่สวยเช่นมีคนก็พูดว่าเนี่ยฉันเนี่ยคางยื่นพูดถึงหน้าตาเป็นว่าฉันเนี่ยคางฉันเองยื่นแต่ที่มีคนที่เห็นหน้าตาผู้หญิงก็บอกคางเขาสวยๆมันมองหน่อยคือเห็นเหมือนกันแต่ว่าเห็นต่างกันคือเห็นไปในแง่ที่ไม่สวยแต่คนอื่นเห็นตรงจุดเจอกันไปเห็นว่ามันสวยและสุดท้ายเขาก็พูดว่ามีคำบรรยายว่าคนเราเนี่ย สวยกว่าที่ตัวเองคิดเสมอนะนี่เป็นโฆษณาของครีมยี่ห้อนี้คนเราไม่สวยกว่าที่เราคิดเสมอคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปนะแม้กระทั่งผู้หญิงที่หน้าตาดีเวลาไปถามความรู้สึกเขาก็จะรู้สึกว่า 90% หรือเกือบ 100% ก็จะบอกว่าไม่ชอบหน้าตาของตัวเองไม่ชอบรูปร่างหน้าตาของตัวเองก็เห็นแต่ข้อติดมองเห็นแต่ข้อติดหรือว่าสิ่งที่มันไม่สวยในฐานะที่คนอื่นนี่เขาก็เห็นหน้าตาผู้นี้รูปร่างหน้าตาผู้หญิงเหล่านี้ก็ดีที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องรูปร่างหน้าตาหรือความสวยแต่เป็นเรื่องอื่นด้วยคนเราเนี่ยไม่ว่าจะมีมากมายแค่ไหนก็จะไม่ค่อยชื่นชมในสิ่งที่เรามีแต่เราไปสนใจกับสิ่งที่เรายังไม่มีคนเราใครก็ตามถ้าไปมัวจดจ่อกับสิ่งที่ยังไม่มีนะมันจะทุกข์เลยจะรู้สึกว่าตัวเองคร่องตัวเองขาดจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความยากแล้วก็เลยทุกข์เพราะว่าอยากในสิ่งที่ยังไม่มีมีรองเท้า100คู่มีเสื้อ100ตัวมีรถ10คันถ้ามันจะตามไปสนใจเสื้อที่ตัวเองไม่มีหรือรถหรือรองเท้าที่ยังไม่มีที่วางขายอยู่บนตามห้างก็จะรู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็ต้องหามาให้ได้ถ้ายังไม่มีเรียนหามาไม่ได้มันก็จะทุกข์มากทั้งที่ก็มีอยู่แล้วเป็นร้อยหรือมีอยู่แล้วเป็นสิบนั่นนี่คือความทุกข์ของคนทุกวันนี้คือมีเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่ายังขาดยังคล่องหรือบางคนก็มีเป็นร้อยล้านก็ยังรู้สึกว่าจนอยู่เพราะว่าไปมวนนึกถึงสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีความสุขมีอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่มีความแต่มองไม่เห็นความสุขนะเพราะว่าไปจดจ่อสิ่งที่ไม่มีหรือสิ่งที่เสียไปแล้วคนเราทุกข์เพราะสองอย่างไปใส่ใจจดจ่อสิ่งที่ยังไม่มีหรือว่าสิ่งที่เสียไปแล้วเช่นเงินหายโทรศัพท์หายขณะที่เงินที่หายเนี่ยมันก็น้อยกว่าเงินที่มีอยู่โทรศัพท์หายไปแต่ว่าก็ยังมีต้องหลายอย่างเยอะแยะมีรถมีบ้านมีคอมพิวเตอร์แต่ทำไมถึงทุกข์ถ้าทั้งที่สิ่งที่มีอยู่มันมีมากกว่าสิ่งที่เสียไปเพราะว่าไปสนใจสิ่งที่เสียไปมากกว่าที่ชื่นชมสิ่งที่ยังมีอยู่แต่คนอย่างนี้แหละคนเราเนี่ยมีความสุขแล้วแต่มองไม่เห็นเวลาจะให้นึกทบทวนชีวิตที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่จะเห็นแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขจะนึกถึงเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายๆมากกว่าเรื่องที่ดีๆที่เกิดกับชีวิตและเวลาจะให้คะแนนเวลาจะให้คะแนนเกี่ยวกับความสุขความทุกข์ของตัวเองคนก็จะให้คะแนนว่าความสุขตัวนี้มีน้อยมีความทุกข์มากกว่าอันนี้เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่บางคนนี่นึกไม่ออกเลยนะว่าตัวเองมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตอย่างไรบ้างนึกถึงแต่เหตุการณ์ร้ายๆพวกเราทำงานบางทีก็ไม่บางทีหลายครั้งเลยนะนึกถึงแต่ไอ้ข้อเสียข้อบกพร่องมีความล้มเหลวแต่มองไม่เห็นหรือนึกไม่ออกว่ามีความสำเร็จมีความดีอย่างไรบ้างมีข้อดีอะไรบ้างที่แบบนี้เราก็เลยทำให้ทุกข์แต่ว่าถ้าเรามองหันมามองเห็นข้อดีตัวเองบ้างหรือว่าความสำเร็จของตัวเองหรือเหตุการณ์ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองก็จะรู้สึกว่าชีวิตเราก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดงั้นโฆษณาเนี่ยที่เขาบอกว่าคนเราสวยกว่าที่คิดเสมอเนี่ยที่จริงมันสามารถจะขยายความได้ว่าคนเรามีสุขกว่าที่คิดคนเรามีสุขกว่าที่คิดนะเราคิดว่าความสุขของเราไม่มีเลยมีน้อยมากแต่ที่เรามีความสุขมากกว่าที่เราคิดเยอะแต่เรามองไม่เห็นไง คนเราเนี่ยถ้ามองถึงความสุขมันก็คือว่าเราก็มีความสุขมากมายแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันมองแต่สิ่งที่เป็นลบสิ่งที่เป็นทุกข์มองแต่สิ่งที่ยังไม่มีมองแต่สิ่งที่ไม่งามอันนี้ก็เป็นเรื่องของมุมมองนะซึ่งมันเกิดขึ้นนะกับคนในปัจจุบันมากเพราะว่าโฆษณาต่างๆก็พยายามบอกหรือพยายามจี้ว่าเรายังไม่มีอย่างนั้นเรายังไม่มีอย่างนี้นะเราผิวคล้ำไปผมเราแตกนะใต้ดวงแขนที่รักแร้เราคล้ำก็พยายามจี้ให้เรารู้สึกว่าร่างกายเราไม่รู้มันไม่ดีเลยมันต้องมีโน่นมีนี่มันจะสวยมันจะงามมันจะสำเร็จมันจะเจริญก้าวหน้าเนี่ยแล้วถ้าเราลองคิดดูดีๆนะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเสมอไปไอ้โฆษณานี่ก็สามารถทำให้เราได้มองตัวเองมุมใหม่หรือคิดอะไรได้กว้างขวางมากขึ้นเพื่อที่จะพบว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เรื่องแย่อย่างที่เราเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนละครอิติตังปฏิตังคุณทั้งปล่อยถ้าผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปันเนวะชนิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเทปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโตปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญอานิโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสาปิทิโยวิวัชันตุความจันทร์ไรทั้งปวงจงบังราบไปสัพพะโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวันวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติภายุโภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีริสนิจังุทาปจายโนยัตตาโรธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพลังปฏิวัตานุอายุวันนาสุขังพลังย่อมจะเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้พระมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะทุกขะพมังคะลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านราคะทุกขะพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตาตาโสติภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดปฏิสังขยมิโสติตาตาปฏิเสวังเยเอวาโนวายะนัมมัฏฐายะนัมมัญจนายะนัมวิปุสสนายะยาวะเทวะนิวัสสะกายัสสะติติยายาคณายาเพียงสุภราติยาพระมจริยานุปมายาอิติปุรานันจะเวทนาปฏิหังคามินวันจะเวทนานุปาเทสามิยาดาราจะเมปวิสติอนุปัจจตาตะปะมิอารมณ์